Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix. Bueno, comenzamos a segunda hora falando con un gaiteiro de zona. Vamos importante. A falar de gaita. Claro que sí, vamos. Hombre, pero, do noso. Dun grande, Óscar Ibáñez. Vamos a falar. Boa tarde, Óscar. Moi boas tardes, que tal, amigos? Moi boa tarde, benvido, moitísimas gracias por aceptar o noso convite, que sempre que intentamos comentar con vosotros, sempre estás ao carón. O carón, que de nós. Agradecemos xe moitísimo. E poitos, moitos parabéns por ese traballo, bueno, este ano, concertos a todo meter, eh? Parece ser que o último hai pouquiño aí en Pereiro da Guiar, non? Sí, tuvemos moita sorte, foi un verán que estamos moi, moi, moi agradecidos, a verdad, moi agradecidos por este verán que podemos tocar en moitísimos sitios, a verdade que non só de Galicia, sino que salimos a Península tamén, Portugal, claro. Fomos dúas veces a Italia. Bueno, estuvimos en Barcelona, en Calaf, lembras que íbamos a estar? Sí, pues sí. Estuvimos finalmente en Barcelona, a ver si temos... Estamos traballando en novas posibilidades, vale. para o próximo ano, a ver si somos capaces de conseguirlo, pero bueno, moi contentos, traballamos un montón este ano, o peche de Xira vámolo ter a finais de novembro, sí. Y ainda non podo desvelar onde, porque é sorpresa ainda, sí. Pero que temos ainda pendente por diante, antes de rematar o ano, ese concerto fin de Xira, e no medio, pues estes outros proxectos gaiteiros, sí. Máis comprometidos, nos que ando pois tamén muy traballando, ¿no? Muy enrolado, como dices, algo que ten que ver con algo, con unha cosa que ten que suceder o día 26 de outubro, non? Ese sexto Son da Gaita, non? Pois sí, o Son da Gaita é un evento, pois a verdade moi interesante, evento gaiteiro, pois para reunir un encontro de convivencia, para reunir e disfrutar cos mellores gaiteiros do país ao vivo. Traemos gaiteiros dende a Asociación Cultural País da Cana, que presido dende o ano 1995. Carai. Pois traemos gaiteiros de todo o país para que podan amosar distintas maneiras de entender o noso instrumento, as distintas estéticas, distintos estilos, distintos xeitos de tocar, aberto, pechado, con técnicas máis arcaicas e antigas, e técnicas máis modernas, non? Xente, pois, que ven do mundo do tradicional, de aprender cos vellos nas aldeas, pero xente tamén que ven de formarse paralelamente nos conservatorios. O sea, que realmente, pois, é un evento que trata de aglutinar o sentir da gaita pois sin deixar a ninguén atrás, que sí. Colectivamente dunha maneira pois moi aberta para que todas as tendencias teñan visibilidade neste entorno gaiteiro que, bueno, pois nos juntamos unhas 200 persoas, habitualmente nestas últimas edicións, e nun espacio pechado, en riguroso silencio, sepulcral silencio eclesiástico, escoitando música tradicional absolutamente donde os intérpretes son os verdadeiros protagonistas. Sí. Por que a necesidade deste evento? Porque habitualmente nos asistimos a moitos eventos festivos, donde sí que interveñen os gaiteiros, si hai festivales, si hai festas, pero a música de gaita pasa a ser secundaria. O principal moitas veces é a festa gastronómica, a xente está falando, bebendo, comendo, e temos a música dos gaiteiros de fondo. Justamente quisemos facer un evento donde lle demos a volta a iso, donde os gaiteiros estén en primeiro plano e donde o público escoita, disfruta, en silencio sepulcral, en silencio, xa digo, eclesiástico, admirando e disfrutando de cantidad de tremendos intérpretes que temos no país, grandísimos intérpretes, grandísimos figuras da gaita, non solo as que consideramos máis coñecidas e artistas. Fora desa capa do mundo artístico, hai un montón de gaiteiros e gaiteiras con un nivel espectacular, con moitas cousas que dicir, e a todos eles tratamos de ir traendo ano a ano, xa vamos pola sexta edición, a apoio que é un Vaya. De gaitas e de gaiteiros por excelencia, e os convidamos a vir, con proxectos incluso de futuro. Falaba de gaiteiros da Galicia, territorial fundamentalmente, pero estou tratando de que isto se abra un pouco máis e que non tardando moito podamos tamén incorporar a gaiteiros galegos da emigración. Muy ben, Entonces, vamos a tratar de ter eso moi presente, porque queremos que sexa o evento de todos e de todas, dos que estamos na Galicia territorial, pero tamén de todos os galegos e galegas que están fora. Por iso tratamos tamén de colgar nas redes pois todo o que facemos para que a xente o vexa e disfrute. Sí, de todos os que aprecian tamén o noso instrumento. E, por certo, eu vin no letreiro, polo menos na información que nos chegou, que os solistas son de grande nivel, como acabas de dicir, algún deles que te pasou xa polo conservatorio, como, por exemplo, Nadia Vázquez, que ademais é unha persona extraordinaria, non? Que ten feito concertos en toda Europa, non? Claro que sí, podemos repasar moi rapidamente ese cartel que penso que paga pena mencionalo. Si me permites un momentiño, temos o evento dividido en varias seccións. Na primeira sección de grupos vamos a ter a Noitarega de Vigo, que é un grupazo absolutamente referencial do país. Bueno, fixo uns discos nos 90 que penso que a maneira de entender a música tradicional. Temos os gaiteiros das Rías Baixas, que traballan na liña de Ricardo Portela, no toque pechado de Ricardo Portela, moi interesante. Os gaiteiros de Eidos, que estes foron gaiteiros que acompañaron durante moitísimos anos a Pepe Temprano, magnífico, xa desaparecido xa non está entre nós. Temprano, que ademais un amigo que o quería moitísimo. Estes gaiteiros tocaban con él e acompañaron a agrupación Eidos por todo o mundo, van vir hasta apoio tamén. Un apartado de publicacións que vai vir Ramón Piñeiro, antropólogo, historiador, especialista en música tres do país, para presentarnos a súa magnífica colección Chave Mestra da editorial A Central Folke. Teñen un montón de publicacións dedicadas á música tradicional e dentro delas pois unha sección moi concreta dedicada a gaiteiros do país e van a falar diso. Vai estar Andrés Vilán, pois mira que o coñecín no ano 89 na agrupación folclórica Celme, recorrimos toda Europa xuntos, tocou comigo tamén como percusionista baterista e está facendo unha gran labor dentro da difusión de regrar un pouco tamén a técnica do tambor galego. Vai presentar o seu método de tambor galego. Logo vamos a ter a presencia de distintos artesáns e, neste caso vamos a contar co Obradoiro de Gaita Seivane, con Álvaro Seivane, que ben coñecedes porque tuvo unha gran trayectoria en Barcelona tamén. Estivo aquí. Claro, vai a estar tamén Saneco, do Obradoiro instrumentos musicais de Saneco, porque entendemos que a percusión, non se pode entender a gaita tampouco sin a percusión. Entonces, nas últimas edicións, pois estábamos traendo pois artesáns de gaita, e este ano dicemos, non, hai que incorporar tamén os artesáns de percusión, porque queremos incorporar a todos e todas os que traballamos arredor do noso instrumento nacional, non? Temos unha sección de solistas, pois onde solemos traer sempre alguén de cada provincia e unha persona maiores de Vigo, porque en Vigo hai unha cantidad de gaiteiros increíble e ademais de un nivel brutal. Entonces traemos un por la provincia da Coruña, ben Suso Bamonde, por la provincia de Lugo, ben Brais Monsardín, de a Fonsagrada, que ademais é o profesor do conservatorio en Lugo, na cidade de Lugo. Isidro Vidal, dende o Carballiño, representando a Ourense. Nadia Vázquez, ven pola provincia de Pontevedra, dende a Guarda. E por Vigo, que si dicen que sempre hai un máis que ven por Vigo, porque en Vigo hai moitísima xente, nada máis e nada menos que Anxo Pintos, que era gaiteiro zanfonista en Berrogueto, unha das persoas, bueno, absolutamente referenciais do folk actual. Virtuoso. E que, bueno, que agradecemos moito, moitísimo que estean con nos. Nos Antar, vamos a ter a oportunidade de que estean con nos Pelica de Can, que están formados por Leni Pérez, pandeireta, voz, que a quero moitísimo, unha gran cantante e coñecedora da música tradicional. Seguro que toda a xente vinculada aos grupos de pandeireteiras, e incluso dos centros galegos, a coñecen ben, porque imparte moitos cursos a través da Secretaría General da Inmigración. Profesora. Claro, profesora. Está incorporada tamén, o sea, integrado tamén por Marcos Campos, que é un gaiteirazo tamén creado no entorno da Universidade Popular de Vigo, da banda de gaitas Arabal, que a dirixiu nestes últimos anos, e está incorporada tamén por Ernesto Campos, guitarrista gaiteiro, que dende os anos 90 creo que creou unha estética absolutamente única e unha maneira de compoñer para a gaita, que tamén fixo un abriu, un camiño pois moi importante para novas composicións e nova maneira de novos repertorios para o noso instrumento, non? Claro. O sea, que temos unha edición, penso que fantástica. Animamos a todos e a todas a que nos veñan a acompañar. Despois temos un xantar cunha foliada aberta, caray, onde o público da mañán que estaba pois admirándoos en silencio e tal, pola tarde pode ser partícipe e sacar os seus instrumentos e tocar, porque, bueno, pois eu penso que... Jam session logo. Claro, porque unha das partes que nos parece máis importante é a convivencia, que este evento non sexa un mero concerto, senón que sexa un espacio de encontro, de convivencia, un espacio para encontrármonos anualmente, para vernos, e tamén para compartir, para dialogar, para tocar xuntos, máis al lado artístico, non? Entonces esa parte festiva, máis lúdica e de compartir, pois penso que xoga tamén un papel importante e que tamén anima a que moitos dos asistentes pois queran estar, porque tamén teñen o seu momento onde poden participar, non? Perfecto. Unha Galicia enteira de gaitas. Fixeches unha descripción fantástica, non somente do cartel, sino tamén das persoas que van a participar. Bueno, ti tamén estarás, non? Eu estou, pero sempre desde un punto, de un segundo plano, eu organizo e estou presentando. Eu vou a ser o presentador do evento, entonces estou, pois, nunha tarefa diferente. Vale. Non como intérprete, senón, pois, a min gustame tamén, eu teño, pois, os meus espectáculos e as miñas cousas, pero tamén me gusta despois facer cousas para os demais. Vale. E creo que idear este evento pensando nos demais, creo que, bueno, no todo colectivo gaiteiro, ¿no? En todo colectivo gaiteiro, y pensado non só para especialistas, senón para calquera persoa sensible a música tradicional, pois creo que son labores comprometidas que van ligadas un pouco tamén a nosa tarefa profesional, non? Hai que ter tamén unha parte un pouco máis lúdica tamén, ou unha parte non interesada, donde fagamos cousas para aportar, para que o noso entorno e o noso espazo da música tradicional pois tamén se amplíe e hai que xenerar movemento tamén, non? Claro. Non podemos queixarnos de que só os festivais ou que non nos chaman ou non hai eventos, non hai concertos. Pois o mellor tamén hai que ter iniciativa e crealos. Cando non hai que, hai que crealos. Claro. E esta é unha tamén, unha descumple tamén un pouco esa función. Crear eventos por e para os gaiteiros, por e para a nosa gaita. Perfecto, o sea, están convidados todos que queiran a chegarse ali a apoio precisamente ao Pazo de Besada para o día 26 de outubro. Por certo, por suposto, como acabas de... E os que non poden asistir en persoa, pois que estén atentos a nosas redes e vale, que poderemos ir subindo pois todo o que ali vaya acontecendo. Moi ben, moi ben. Vai, bon, nada, poen as gaitas todas nunha avenida... E cubre na anteira. No, pero neste caso vai a ser todo, como di el, no Pazo, o sea, unha bueno, cosa... Bueno, sí, non Pazo, sí, pero... Toda a parte do Pazo e toda a parte da mañán, sí. E despois nos vamos a un restaurante para facer a parte da tarde do Santar e a Folía. Eso sí que facemos no restaurante Casa Laura en Campelo, que ademais aproveito para enviarles un saúdo porque nos brindan todos os seus salóns. Claro, ah, que non é fácil tamén encontrar un espacio non, donde se deixen comer e tocar. Claro. Claro, entonces, claro, a verdad que estamos moi contentos porque eles tamén pois fan parte deste evento, son sensibles ao espírito do evento e nos ceden as súas instalacións para que ademais de que teñamos un bo santar, que o temos, pois que despois nos podamos regocijar e relaxar e tocar e sí, sí, que continue a festa pois hasta ben entrada a noite. Como dixete que o restaurante, para recomendar yo... O restaurante chamase Casa Laura en Campelo Pollo. ¿Casa? Un restaurante de moita zona e que leva moitos, moitos anos funcionando. Eu penso que xa pasou dos 30 anos en activo. En activo. Vale, pues, pues, máis que nada porque ao mellor somos capaces tamén de chamalos para que nos digan como cual é a súa impresión con respecto ao traballo que... Pois podedes facelo, que eu estou seguro que estarán moi contentos. Vale. De que falego isto. Bueno, que saibas que nosotros somos talismán, xa che dixemos máis dunha ocasión, polo tanto, aí tes a prova. Terás moito éxito. Home, parte de talismán fomos capaces de transmitirlle, posto que este verán, bueno, éxito por todos os lados, desde, me parece que comenzou en Sigüenza, ¿verdad? Sí, empezamos en Sigüenza, o sea, aparte sí, de verán, ¿no? Xa viñamos tocando, ah, sí, en Sigüenza foi o primeiro concerto do ano en Xaneiro. Por eso, sí, viñamos aí, depois estuvemos en Valladolid, estuvemos en Braganza, sí, depois Ponte da Barca, fuimos, sí, bueno, habrá parte de verán, de Ponte da Barca, bueno, tocamos en moitos sitios, en Coimbra, en Chávez, Medinaceli, me parece que... Medinaceli, estuvemos en Italia, en Castilla Tedada, en Viario, bueno, unha chea de sitios, a verdade que este pues ano, pois, pues, moi contentos, tamén por Galicia estuvemos, claro que sí, sí e remataremos, o que sí que podo dicir, a xira será finalizada en Galicia, eso sí que puedo decir. Vale, pues concerto próximamente de Óscar Ibáñez de Tribu, la verdad claro que sí que... Bueno, eu dixero un día, dice, no me toque la gaita, e digo, no son gaiteiro. Bueno, de verdad que te deseamos muchísimo éxito a ti y o traballo que estás a hacer para que Pollo pues teña o nome de ese sexto festival ou sexto son da gaita con grande éxito. Seguro que teredes as entradas xa casi cubertas. Sí, pues estamos en eso porque temos unha cabida limitada, eso sí, polo espazo, polo propio claro, espacio. Claro, e, bueno, pois sí que precisamos que a xente que se quera pasar a disfrutar do día con nós, que rigurosamente nos envíen un correo ou chamen o teléfono que figura no cartel para que podamos reservarlle o espacio, porque sí que temos as cadeiras absolutamente contadas, o espacio que é, claro. E queremos ser moi cuidadosos para que a xente teña a súa cadeira reservada. E disfrutar, claro que sí. Bueno, claro, pois sí, tamén disfrutaredes coa foliada, que ti seguro que xa che dirán, veña, colla gaita. seguro. Claro que sí. Vanche a dicir, cando estés arriba presentando, vanche a dicir, E ti que fais aí? Te tens que estar tocando. No, eso despois ao final, eso despois. Sí. Bueno, eu sempre abro con unha peciña, ¿eh? Muy bien. Sempre abro con unha peciña porque o evento, como estamos en Pollo, e eu, pois mira, estaba desescoitando agora esa gaita tombal de San de Campañó. Sí, que é a primeira. Esa é a gaita original de San de Campañó, e gravei ese traballo para o libro San de Campañó, Grabacións Históricas de Figueira Valverde, uh-huh, en 2015. E entonces, pois agora teño unha réplica desa tipoloxía de gaitas construídas por Manuel Villanueva de Pollo, que foi mestre de Perfecto Feijó, e sempre aproveito para abrir o evento, como estamos en Pollo, claro, para reivindicar esa sonoridade destas gaitas que xa desapareceron, que xa non sonan así as gaitas actuais, e nin teñen esa digitación, ese pechado absoluto que tiñan estas gaitas con esa sonoridade maravillosa, co ronquillo en quinta. Bueno, a verdade que é unha gaita que magnetiza, que sona moi distintas gaitas contemporáneas e que merece tamén ser reivindicada. Entonces sempre abro con unha peciña moi curta, pero para decir, cuidado que esta así sona a gaita de Pollo. Perfecto. Exactamente. Pois reivindicar algo que é do propio povo, claro, do propio lugar, claro, ademais, claro. Lógico. Bueno, pois como mencionaches a gaita, mencionaches a música, pois vamos a poñer a que nos mandaches esa moñeira de, claro, de Ponte, sí, Sampaio, para tocada despedir con esta gaita, que foi toda unha dificultade engadida, porque estas son gaitas moi antergas, moi arcaicas, e tocar esa muñeira de Ponte Sampaio con ela non foi nada doado, ¿eh? Non. Pois, pero faltanos a bailadora. Noraboa, moitos parabéns e moitísimas grazas por a túa dedicación, que estes minutiños que che robamos sirven para que todos os galegos do Mediterráneo saiban que vai desaparecer un grande evento. Claro que sí. Un grande evento. Moitas grazas e ata sempre, ata cando que irades, aquí sempre a vosa disposición. Unha aperta grandísima, unha aperta grandísima. Hasta logo. Chao. Galegos no baixo.